valami húzódott, akkor ez a videó az... Most ez automata fókuszról van. Még idén volt, amikor megnéztem egy középsuli részt. Nem maradt válasz nélkül. Középsuliban meg is említettek. Még a kommentekben is beszólt nekem a középsuli. Úgyhogy arra jutottam, hogy... hogy mondjam. Az intro után majd kiderül. Nézzük, hogy miket szólt be nekem a középsuli arra a videómra, ami hát tényleg vállalhatatlan volt ez a középsuli rész. Új osztály érkezett, új osztály, igen, azt megnéztük. Csináltam arról a videóról egy videót, ez nem nagyon tetszett a középsulinak, de aztán így gondoltam, hogy itt Twitch-en még nézegetjük, ez többször előfordult, hogy úgyis két hetente van egy középsuli rész, én azt megnézem néha. Ilyen laza cringe-elés jó a Twitch-re néha, de aztán annyira kegyetlen rossz volt, hogy így már nem volt vicces arra se, hogy csak így néha megnézzem. És akkor ez így ennyiben maradt, de amikor láttam a középsulis kiírásokat, így bekattam nálam valami, hogy ez a, tudod, ez a csinálj jobbat, csinálj jobbat. És akkor azt gondoltam, hogy bazd meg, jó. Ez egy érdekes kihívás, a csinálj jobbat. Így amúgy is akartam egy olyan videóformátumot, amikor veszek mainstream videókat, és csinálok belőlük egy olyan verziót, ami szerintem jobb. De erre majd visszatérünk. Most nézzük, hogy hogy bírja a kritikát a középsuli, mert ez is egy érdekes dolog, hogy ezt miként reagál, mert tényleg a középsuli nem az, hogy rossz, hanem azon felül, hogy rossz, állami pénzen rossz valamennyire. Ki tudja, hogy honnan jövögetnek a pénzek, de az állami az biztos van benne. De hogy morálisan is borzalmas, technikailag is borzalmas, minden szinten borzalmas, ezt komolyan szeretik? Azt írta a középső, igen, komolyan, mert képesek megérteni a vicceket, a paródiát, a poénokat. Nem könnyű, kell hozzá némi tudás és empátia. A középső is vicceket megértsd. Hát igen, a középsúly az tényleg egy ilyen magas irodalom, bazzeng. Lehet, hogy egyszerűen, lehet, hogy amúgy tényleg kurva jó a középsúly, csak egyszerűen én vagyok hülye hozzá. Erre nem is gondoltam még. Na hát igen, az empátia az hiányzik belőlünk, és ezért nem értitek a középsúlyt, ami amúgy... De ezekre miért válaszolnak? Az egy dokumentumfilm lenne. Olyan, mintha azt mondanád, hogy nem reális, hogy valakinek disznófeje legyen, Adi vérgáz. Adi Andréhez hasonlítják magukat. Jézusom. Ezt nem hollywoodi dollárokból, vagy magyar tévék per bármi pénzeiből, sajátunkból csináljuk. Miért kellene bármilyen standard normának megfelelni, zárjelbe standard? Bármilyen lehet. Egy TikTok videót se kritizálsz így. Lehet okos javaslatokat tenni, az szuper, kritizálni is, de mutassa meg bármelyik kritikus, hogy miként kell jobbat. Felhívó a keringőre. Szívesen felajánljuk a felületet. Rakja össze, de azzal, hogy ugyanúgy saját pénzét tegye kockára, reménykedve, hogy majd elég jó lesz a nézettség némi Google pénzhez. Azt tudom, hogy a Google pénzt nem nagyon kap a középsuli, mivel mindegyik részben felhasználja olyan számokat, ami automatikusan elveszi a bevételt. Viszont föl van tüntetve, hogy szponzorált cucc van, és ilyen állami dolgok szoktak feltűnni benne, mint például, hogy ilyen teljesen random odajön a Györfi Pál, és elmeséli a vírust. Szóval ezt ne legyenek illúzióink. Na, itt nincs vége, itt Petra az nem hagyta ezt annyiba. Kritika kell, fókuszcsoport csinált erről egy fantasztikus videót, azt azért, na. Amiben mindent elmond, hogy mind kellene változtatni. Az emberek, mondjuk vicces, hogy a középsuli válaszol, de most tényleg felesleges itt ezek a dolgok. Miért kéne, hogy valósághű legyen? Dehogy kell, engedd már el ezt, legyen fantáziád. Tesióra pedig bárhol lehet, egy vasalódeszkán is. Ami lehet, hogy én vagyok túl fölötthöz ragad ez a középsulihoz, nem? Van fantáziám, de az osztályteremben akkor sincsen csend, meg nem ilyen egy középiskola. Azért szerintem amúgy nem ez volt a legnagyobb gondom ezzel. Azon kívül, hogy most foglaljam össze, az, hogy nehéz bármit mondani, hogy mi volt a jó benne. Jó, hogy egy csomó karaktert behoztak, rossz, hogy egyiket sem mutatták be rendesen, rossz, hogy mindenki egy tulajdonságra van leredukálva, rossz, hogy nincsenek érdekes interakciók, pedig sok különböző ember között lehetnének érdekes interakciók. Rossz, hogy baromi igénytelen a kamera, baromi igénytelen a vágás, baromi igénytelen a zene, a mix, a master, és folyamatosan valami hangos, valami halk. Nincsen rendes íve a részeknek, csak random jelenetek jönnek egymás után, egyik se vicces, semmi logikus következtetés, az emberek érzelmeit például interjúkból tudjuk meg, hogy mit gondolsz, pedig az pont azt kéne megtudnunk a részekből, de ott nem tudjuk meg, hogy mit éreznek, mit gondolnak, de semmi más se tudunk meg, szóval nem is szórakoztató helyette. Az egész, itt gyakorlatilag nincs benne olyan, ami itt működik. Nehéz kritizálni, mert nem is tudom, hogy hol kezdjem. Ezek csak a technikai részek, az, hogy arról szól, teljesen indokolatlanul a videó, hogy az első felében a régi osztályt stíroljuk ilyen baromi közelről a seggüket, a csöcsüket nézzük a lányoknak, és aztán bejön egy újabb gimis osztály, akik elmentek a 9-esek, és aztán azokat stíroljuk végig ilyen furcsa zenére. Itt már olyan furcsa érzés van, hogy a készítők azok csak ilyen creepy nagybácsik, akik tényleg, hogy mondjam, akik ha Amerikában lennénk, akkor pár év múlva kiderülne, hogy mindenkit szexuálisan zaklattak, és akkor azt kéne mondani, hogy milyen meglepő ezek alapján, a videó alapján. Ez ott játszódik a képzeletünkben. Ez a lényege. Boldog nőnapot neked. Ez olyan, mint amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy boldog karácsony. Érdemes a középsőnek is elgondolkodni, 5 éve mondjuk 1,5 millió ember megnézett egy-egy részt, még az elején, 28. rész 1,5 millióan nézték. Mostanában egy-egy rész az egy hét alatt sem ért el a 10 000-es megtekintést, 350 000 feliratkozónál. Szóval ez a lejtmenetet nem lehet nem látni, sajnos. Itt van még egy rész, 8 000 ember nézte meg 3 hét alatt, ami nem rossz. Csak hogyha a statisztikákat nézzük, akkor ahhoz képest, hogy 350 000 ember feliratkozott erre, nem biztos, hogy annyira el kéne hesegetni a középsőnek a kritikákat, mert láthatóan nagyon kevés embert érnek el a régiekhez képest, de úgy látszik, hogy attól még a kritika ugyanúgy lepereg. Köszönjük, hogy szóba hoztad, valóban túlzásokkal applikálunk izmarosan a sorozatot, amit te készítenél és 10/10-re értékelnél, ne felejtsd el velünk megosztani. Szerintem az nem azt jelenti, hogy ha valaki saját sorozatot csinál, rögtön 10/10-esre értékelné. Nézzük, mit válaszoltak a kritikámra. Végre a középsúly is válaszolt a kritikámra. Ádám amúgy egy szoliba fehér vagy. Jaj, Istenem, ezt még sose hallottam, hogy fehér vagyok. Érdekes, rám süt a nap, hogy az a kedvenc, amikor azt próbálják megállítani, hogy milyen a bőröm színe, túl piros-e, túl fehér-e, miközben minden azon múlik, hogy hogy állítom be a kamerát, milyen a színhőmérséklet, vagy tessék, akkor így már jobban tetszik? Így már nem vagyok fehér, nem? Akkor most már jó, nem? Várjál, most elmegyeksz, most nagyon el kéne mennem szoliba szerintem. Ez így borzalmas. Egy kicsit megigazítom magam, elmegyek a szoliba. Így. Most már jobb? Elmentem a szoliba. Még egyszer. Még valami? Az a kedvencem, amikor a kommentekben így megállapítják az alapján, hogy épp milyen színe van a kamerának. Várjál, azt is megmutatom nektek. White balance, tessék. Átállítom naposra. Ó, én most már sokkal jobb színem van, nem? Nem. Így, felhős, így. Így nagyon hideg van. És akkor ezt így állíthatnám a végtelenségig. De mindegy, ez alapján, a kamera alapján, hogy így van, aki így diagnosztizált, hogy szerintem neked az meg az a bajod, meg a másik kedvencem, amikor ocsmány módon tudom, ocsmány, nagyon sokan nem bírtak ezt elviselni, de hogy befögtem a videókba, igen, befögtem. Tehát nem volt könnyű, mert nem tudok magamtól befogni, hogy rengeteg ilyen kólát, meg ilyen amdudlert kellett innom közben. És utána megállapítottak, szerintem gyomorsav miatt el kéne menned ehhez, meg ehhez az orvoshoz, ilyen bajaid lehetnek, hogy ennyit befögsz. A bőrszín alapján szerintem vérvörös, nem tudom milyen hiányod van a vérben, meg ilyenek. Még egy orvos sem próbálna diagnosztizálni az alapján, hogy épp a kamera hogy vesz föl. Nem baj, elmegyek, igazatok van, elmegyek csakra tisztításra és a dimenzió kapukat is bezáratom magamban, és akkor sokkal jobb lesz minden. De most nézzük a középsúly, hogy reagáltak videóra. A kritika az műfajiságából adódóan kritizál. Így nem meglepő, hogy a fókuszcsoport videója ennek megfelel. Kacsintor Smiley. Köszönjük, hogy felhívtad rá mások figyelmét. Hogyan lehet úgy állításokat közölni, hogy nincs mögötte tapasztalat? A beszédhibáktól persze tekintsünk el. Mosoly, mosoly. Na, szóval, amúgy azt hittem, hogy ezek felnőttek írják. Beszéltem több középsulissal, akik főarcok, sőt egyszer kirakták, hogy nézik a videóimat, elviselik a kritikát, tudnak magukon nevetni. Sőt, amikor mondtam, hogy annyira borzalmas ez a középsuli, nem nézem tovább Twitch-en, akkor még írtak is, hogy nem áll. Mondjuk azt nem tudom, mi az, hogy nincs mögötte tapasztalat? Milyen tapasztalat? Kisfilmet már rendeztem. A beszéd hibától meg eltekintünk. Jó, köszi. De igazából jó fejek, mert eltekintenek a beszéd hibáktól. Nem baj. Majd megmutatom a középsúlynak a internetes megmondó ember diplomámat, és akkor rögtön jobb lesz minden. Oké. Okay. Itt a Bianca az kiakadt itt a dolog. Ha a karaktereket durván sarkítod, akkor egyeseknek vicces, ami másoknak nézhetetlen. Neked azért az, mert rendes filmekben gondolkoz, elvárásai vannak, amit eddig láttál az alapján. Ha ettől elszakadsz, megérted. Ez egy költő veszett el ebben a aki a középső is kritikákra reagál. Hogyha nem lenne semmilyen elvárásod, és ez lenne az első mozgókép, amit láttál, akkor amúgy kurva jónak tűnne, bár még lehet, hogy úgyse, de így, hogy már láttál előtte egy, akár egy videót, amit a nagymamád vett föl az utcán, akkor már valószínűleg szarnak fog tűnni utána. De hát ez van. Azt írja, hogy senki sem támogatta ezt a részt, saját pénzből készült, teljesen saját termékek láthatók benne, max, amelyeket a webshopban megvásárolsz. Akkor miért volt odaírva az elejére, hogy szponzorációt tartalmaz? De ezek, amúgy az a furcsa nekem, hogy mint hogyha ez a középsuli, tényleg azt gondolnám, hogy tisztában van vele, hogy ez egy nem túl jó. Nem túl jó, maradjunk ennyiben. De nem. Úgy tűnik, hogy elhiszi, hogy ez kurva jó. Csak mindenki más hülye. Ez nagy kedvencem volt. Hidd el, nem azért megy már 6. éves sorozat, mert nem jó tartalmat gyártunk. Szóval tényleg elhiszik, hogy ez milyen kurva jó tartalom. Hogyha nem lenne ez elég, ez a fertő, ami a középsuli sorozat. Na az, amit a középsuli, a Community Tabon művel, az is egy zseniális dolog. Menjünk vissza, mi az, amit utoljára láttunk. Miket raknak ki a közösségi tabra? Zsani legszexibb outfitjeitől forrong az internet. Cikk a középsuli.hu-n van. Középsuli bombázója imádja a szexibbnél szexibb ruhadarabokat, lessétek meg ezeket a drámaian dívás képeket. Zsani még tetőzi is azzal, hogy csábosan a szájához nyúl. És itt a kép. Bár csak pulcsiról beszélünk, melyik pasi nem örülne annak, ha G várná otthon az asszony? Ha így, azt akartak inni? Így. És ezt kirakják. Ez a középsuli ilyeneket rak ki. Ami gyerekeknek készül. Ezt itt. Ti is imádjátok? Melyik a kedvenc? Hát nem is tudom. Hát a harmadik, a második, persze. Az, várjál, piros pulcsi, persze, úgy várjon. Nézzük, ki nyert. A piros pulcsi. Hát melyik csávó nem örülne, ha így várnák? Amúgy azért is gondolom, hogy valami állami köze van ehhez, mert én állami dolgok is szoktak ezen a középsulis csatornán itt lenni, teljesen indokolatlanul. Szóval itt van egy riport, amit 200-an láttak, 350 ezer emberből, oké. Okay. Boldog születésnapot Magyarország 2021, és akkor itt van a... nem tudom mi. Interjú Szabi este. Engem még nem hívtak meg interjúra, ezért vagyok megsértődve. De ilyen eredményhirdetések szoktak lenni, azok a kedvenceim, hogy Ötvös József Zseb középiskolai szónokverseny, Kárpát-medencei döntő, eredményhirdetés. És itt 30 percen keresztül eredményt hirdetnek. Ez biztos nem csak úgy jó fejségben rakják ki ezeket, van egy ilyen érzésem. Magyar nyelvőr, retorika verseny díjkiosztó. És akkor itt van a díjkiosztó. Nézzük, a miniszoknyás outfit azért nem semmi. Ez van ide kírva, és itt linkelték a cikket. Zsani még kutyasétáltatás közben is atom csini. Párjával kutyus sétáltattak, nézd meg milyen csini miniszoknyában. És miért beraktak egy Instagram képet. A legjobb, eddigi legjobb. Tényleg, most meg kéne lepődnöm azok után a creepy felvételek után, amivel tele volt a videó, hogy ilyen kibaszott creepy, de ennyi van ide közösségi tabra kiírva. Micsoda test. Ennyi. Nem spirálsz meg túl. Micsoda test. Tessék. 2 héttel ezelőtti. És nézzük a cikket. Zsaninál ilyen egy szexi puldé. Oda néz, micsoda forma. Ez középsuli.hu. Bomba alak, baba arc és szexi fürdőruszi. Mi kellett még ennél több? Zsani, persze mindig is szerencsés vagyok, hogy így nézek ki, gárdát erősítette. Lehet, hogy nekik jobban menne az OnlyFans. Egyenes vagy göndör, és itt van egy segges kép. A középsuli bombanője ismét megmutatta a bájait. Igazán olyan, mint valami rossz blikket olvasnék, vagy velvetet bazd meg, és ez a középsuli a saját elméletileg 9-es játszó lányait rakja így ki. Mindegy. Igazán szexi instaképet posztolt a platformon. Nagyon jól áll neki a göndi-böndi haj is. Nem csoda, hogy a férfiak százai epekednek most is ebben a pillanatban. Ki a faszom írja nekem? Keci, mi ez? Petra a sorozatban is szexi csajt alakít. Igen, ez az összes, amit amúgy. Ő a szexi csaj. Úgy tűnik a való életben sem adja alább. De mondjuk ki, minden adottsága meg is van hozzá, hogy ez így legyen. Íme a bomba képek. Hát ezt egész nap tudnám ezeket olvasni. Nézd, itt nézd a magyar rovásírást. Ez aztán a bomba képek. Ennyi volt. Ez a 3 a bomba kép, amin a haja látszik. Az egy nagy clickbait volt, gyerekek, mert a érdekes módon ennyi. Ez a 3 bomba kép van. Miközben itt még egy segges kép van. Na, a csávó kis gyerekek! Melyik nő nem izgulna be rájuk? Ezt már szeretem. Csajokról, meg a csávokról is folyamatosan csak a szexiségük a fontos, és ezeket rakják ki. Ez nagyon furcsa. Nagyon furcsa. És kurva nyomasztó ez a középsúni. Nagyon szexi. Ennyi. 3 nappal ezelőtt. Ez a cikk. Nagyon szexi. Petra fekete bőrruciban ült a volán mögé. A középsúli sztárja, igen, nagy sztárok ezek, ez 50-en is megnézik a videókat. Habár nem érezte éppen magáinak a programot, a pózást ettől függetlenül mégis ment neki. Lessétek meg azokat a bizonyos szexi pillanatokat. Hajperdül, ruci felcsusszan. Ilyen az, amikor 200-al hasít valaki egy elektromos gokárttal. Hát 200-al megnézem, melyik gokárttal mész, de mindegy. Petra nem élvezte annyira a vezetést, szívesebben ment volna egy szépségszalomba, teszem fel, de azt nem is nézzük, akkor is nagyon szexi volt. Nem mondom, hogy nem szexista ez az írás, hogy hát ő nem élvezte, inkább szépségszalomba ment volna. Ez az ember szerintem nem látott lányt közelről, vagy valahogy úgy érzem. És itt vannak a szexis képek. Elmentek egy gokárt szalomba, és csináltak ilyen szexis képeket. Hát ez aztán nem prolik egyáltalán ezek a képek, hanem szexisek. Jó, ez volt a cikk, ez kurva jó. És ugyanazt a cikket belinkelték. Petra nem igazán kedvelt a gokártpályás élményeket, sokkal inkább szeretett volna otthon maradni, vagy legalábbis a szépségszalomban. Ez egy... érdekes. Ez a középsuli.hu, ez... érdekes. Pszichoszex, nézzük ez mi. Sok decibeles élvezet, hangos-e a jó szex? Ez középsulinak a honlapjában, ezt nem hiszem meg, geci. Ez nagyobb mélységek, mint gondoltam. Ez a középsulinak a honlapja, geci. Masszurbálás, mint megcsalás. De mi a faszom ez? Ez valami, most lebuktatunk egy ilyen pedofil hálózatot, hogy mi a fasz ez? Létező betegség az iskolafóbia? Így kezeld. És a pszichó, ez ilyen pszichodolog, meg a szex, ez így egy dolog. Így egy dolog van. Pszichó per szex, nyilván. Ugyanez az iskolafóbia, meg a hangosan jó szex cikkek így egymás után. Milyen srác illik hozzád? Megérdemli, hogy lefeküdj vele? Kvíz. Na jó, ezt megcsináljuk. Túl korai? Még nem álltok rá készen? Vagy csak te nem tudod eldönteni, megérdemli-e? Töltsd ki a tesztünket, ami segítségedre lehet, de ne feledd csak rajtad el, hogy mikor állsz. Küldött messzám fotót magáról? Dehogyis, ő nem ilyen. Mindig fölül van a jó válasz. Nehogy összekeveredj. Jól érzed magad a társaságában? Nagyon jól. Kalkulál. Megérdemli, hogy lefeküdj vele, ez az, megérdemli, hogy lefeküdjek vele. Már csak ezt be kell váltani, ezt a kupont. Nem csak türelmes, de megértő is veled, ami mindennél fontosabb. Fontos, hogy legyetek egymásra őszinték, ha mindketten úgy érzitek, itt az ideje, nincs miről beszélni. Megérdemli, hogy ráverd az arcára. Megérdemli, hogy jól megöklözd. Ilyen kvíz nincs. Megérdemli az, hogy ostorral verjem. Miközben kikatezem valahova. Nyilvános helyen szexelni, ciki vagy menő? És ilyen idézetek, hogy milyen izgi volt. Boldog akarsz lenni? Ezt a 3 dolgot kell megtenned. Na még ne. Szabó Péter szavai úgy vélik, nem másra hárítsuk a felelősséget saját életünkért, fejlődésünkért, hanem mi magunk vagyunk a kulcs ahhoz, hogy az életünk jobb irányba húzzon. Na nézzük, milyen pasi illik hozzám. Kalkulál! Dominik. Ez nem semmi. Ha találkozol vele, nehogy elszalazd a lehetőséget. Dominik! Beszéljünk. Na jó, megnéztünk pár dolgot, és még egy dolgot nem néztünk, ugye? A középsuli a fókusz csoportot is hát válaszolt egy részen belül. Egész nagy szelet, hogy mondjam, egész hosszú párbeszéd volt, ami a fókusz csoportnak egy válasz, vagy nem tudom. Még májusban néztük, hogy ezek archív felvételek lesznek, amiket direkt megőriztem, úgyhogy nézzétek meg egy régi Twitch streamből, hogy mi az, amit válaszoltak nekem. Ha valahol leszedném azt a rohadt maszkomat, az egy erdő. Még most meg kell emésztenem ezt a ripacskodást, ami most jön. Teljesen! Ez egy nyílt törés! Nem! Látom a csontot! És az a sok vér honnan jön? Én nagyon puhánynak tartom amúgy kroki viselkedést. Végre valaki! Ezt szeretem, ő a pilla, ugye? Vazeg! Ezeket az agyamban ezeket az információk, kíváncsi vagyok, hogy mit szorítanak ki. Remélem, hogy az évszámokat, amit a törén megtanultam, vagy fontos matematikai összefüggéseket. De egy görög főpap és a lánya segítségével. Ez kb. Annyira érdekes, mint egy Duna TV helyszíni riportja valami este 11-kor. Megmenekült, és a csodás megmenekülés emlékére Mátyás király egy kápolnát húzott fel azon a hegyen. Pont Ausztrália volt a téma, és a környező szigetek. És egyébként onnan származott a kókusz. És én nem tudtam, de léteznek ilyen kókusz csoportok. Hoppá! Te nem is hallgatott te. Lefosom, adjál már! Most beszél a kókusz csoportok. Beszél is! Teker vissza! Na rakd be és visszatekerem, hát megőrülök. A szívemet melengeti, végre. Bár ez a felvezetés, ez is megér egy misét. És én nem tudtam, de léteznek ilyen kókusz csoportok. Ezek a kókusz csoportok, ezek azt csinálják, hogy van a kókusz, jó? Mm-hmm. És így meghámozzák a kókuszdíjat, így körbejárnak. Meghámozzák a kókuszdíjat. Tehát a kókuszdíjó az mindig az szörösen jön a boltba is. Akkor eléggé sok hát igen, de hát az ilyen kisebb rétegeknek, azoknak így meghámozva kell küldeni. Amik nem felső 10 000-nek, meg az ilyeneknek. Igen. Várjál, most ezt dekódolom, felső 10 000 néz engem. Én meghámozom nektek meghámozom a középsulit a felső 10 000-nek. Kétlem, hogy a felső 10 000 YouTube-ot és Twitch-et néz, de ha igen, akkor biztos, hogy sokkal több támogatom lenne. Ilyen, hogy mondjam, összetett kritikát még nem kaptam, de mindjárt meglátjuk. Biztos, akkor ezek szerint fontos a munkájuk, hiszen csak ők csinálják, persze, senki más nem csinálja meg helyettük. Persze. Hát nem csak én csinálom, szerintem elég sokan csinálják ezt. Ha nem lennének ilyenek, akkor nem lenne róluk is túlja. Wow. Nem lenne róluk mi? Ha nem lennének ilyenek, akkor nem lenne róluk is túlja. História? Ez biztos, hogy összetettebb, mint amit a viccelek próbált átadni, szóval... Ők csinálják, persze, senki más nem csinálja meg helyettük. Ausztráliába. Hát, hogy ők ott éppen munkálkodnak. És akkor tudod így megállni, hogy hogyan reagálnának erre, mondjuk így. Jövünk. Ott munkálkodnak. Jövünk. És... Na jó van. Kókusz csoport! Hogy vajon... Értenék-e, vagy hogy oda jönnének, vagy hogy megmutatnák-e, hogy ezt hogy kell csinálni jól? Ja, mondjuk, hogyha én elkezdeném vágni, és szépen én is a kókuszdíjat, akkor vajon megmutatnál nekem azt, hogy hogyan kell normálisan meghámozni? Hú, ez olyan összetett, hogy ember legyen a talpán. Én nem tudok ilyen árnyalt kritikákat csinálni. Én megmutatom nektek, ne aggódjatok. Tervben van, hogy megmutatom. De hát ti is megmutatjátok, hogy hogyan ne. Szóval... Szerintem ez egy kreatív válasz volt. A kódfejtőinknek meg kell fejteni azt, amit itt hallottunk. Hát az is lehet, hogy nem is beszélünk egy nyelvet. Ezzel egyet tudok érteni. Videós nyelvet beszélem, de a középsúly az annyira nem beszéli, mint szeretném. Próbáltam belegondolni abba, hogy aki nem nézi, azt se tudja, mi az a fókuszcsoport, vagy a kókuszcsoport. Annak ez a párbeszéd valószínűleg csak egy ugyanolyan unalmas és semmit mondó idióta párbeszédnek tűnt, mint az összes többi. De valószínűleg, aki mondjuk folyamatos rajongója a középsúlynak, feltételezem azért nincs olyan nagy igénye, szóval ahhoz képest még azt mondja, hogy ez korrekt párbeszéd volt. És azt mondom, hogy egyelőre tényleg ez volt a csúcspontja a résznek, de lehet, hogy csak elfogult vagyok. A csapat tagja között talál. Gyönyörű ez a kép, tényleg gyönyörű. Operatőrt, vegyenek már neki egy rendes kamerát, vagy vegyenek egy rendes operatőrt, de ez tényleg egy telefonnal szebb képet lehet csinálni, mint ezt a kiégett. Se szín, se mélység, se élesség. Tehát borzalmas. A Juki Nyári Pált, a Pesti Magyar Színház egyik alapítóját. Várj a szokszaim! De viccesek ezek a fiúk. Jó pofák. Micsoda lezárás, micsoda csattanó. Itt meg ordibálnak az emberek, nem dolgoznak. Mindenki bulizik a pamukkutya szobában. Ott a Teki is, Tomi is. Takarító stream, figyelj. Viccelhettek rajta, de néznétek. De az a baj, néznétek. Az a szomorú. Itt van. Jó, már rászáradt ez a sok szar. Ez jó? Naked Grooves? A Naked Grooves jó lesz? Kicsit rárakok. Így. Akkor ez most lehozza? A táblának sem virágillata lesz. Hagyjál be! Szuri napi ajándékom. De csak egy annyi, hogy így tudod, így megfordított. Ah, meghúzta a hátakor. Mindjárt meghúzom. Adtál volna. Még fog... Munka... Na... Munka van, nem iszunk. Figyelj, hogyha már ezt kibontottam, egy kicsit kérsz? Hát egy ír kávébe. Igen? Egy picit bemehet benne. Fölkeltem, még nem gondoltam. Jó. Egészségetek. Egészség. És ebből él, ez a munkája. Na, mehet tovább a stream. Ez a munkám. De amúgy mindig azon gondolok, hogy miért nem iszok munka közben, én megtehetném. Ezt sose csinálom, mert elfáradok. És hamarabb kidőlök tőle. Soha többet nem akarok máshogy kávét. Amúgy mostantól így iszom én is a kávét. Apu azért iszik, mert a középsuli beszólt. Ez a szokásos frázis, hogy na jó, akkor csinálj jobbat, és azt mondom, hogy mivel tekintve, hogy milyen a középsuli minősége, azért nem kell egy nagy nívót megugrani, úgyhogy úgy gondoltam, hogy rendben, csinálok jobbat. Ezen felbuzdulva meghirdettem Instagramon, hogy valamit meghirdettem, hogy jó, akkor lehet jelentkezni színésznek a középsulis dologba, és akkor gondoltam, hogy na, akkor valamit forgassunk. Megírtam nagyjából a sztorit, összehívtam, két napot forgattunk, most meg végre le tudtam szusszani annyira, hogy összevágjam. Nem azért vágtam fél évig, mert fél év egy ilyen vágása, bár nagyon sok idő egy ilyet összevágni. Az, hogy hogyan készítettük, azt mind majd a Verk videóban megbeszéljük, mert akit érdekelnek ilyen dolgok. Nyilván nem fog tetszeni egy csomó embernek ez a középsuli, amit mi forgattunk, mert ennyi ember közül biztos, hogy lesznek emberek, akiknek nem tetszik. Úgyhogy előre szólok, hogy lehet, hogy neked nem fog tetszeni, főleg, hogyha nem szereted a mai fiatalok kultúráját, aztán másnak meg lehet, hogy túl boomer lesz, ez minden benne van. De kitűztem pár dolgot, hogy bár a középsuli pénzből készül, ez most pont az első rész 0 forintból készült. Arra rögtön rájöttem, hogy ez hosszú távon nem lehetne, szóval egy nem véletlen kurva nagy büdzséje van egy filmnek, mondjuk ez nekem már kisfilmnél is kiderült, de itt az első rész, ez 0 forint. Ami pénzt beleraktam, az az, hogy én álltam a stábnak a kajáját, meg piáját, ez a minimum szerintem. Nehéz 0 forintból igazi minőséget csinálni, hogy mondjam, amatőr az egész, szóval senki sem hivatásos színész. Nézők is fognak benne szerepelni, vagy 50-en jelentkeztetek minimum. Nem volt ilyen személyes casting, hanem így 5-6 embert kiválasztottunk, abban mondjuk el tudott jönni 4. És akkor ott a helyszínen ismertük meg őket, és rögtön már forgattunk is. Nem volt könnyű, mert amúgy az előzetes várakozásokkal ellentétben a második napon folyamatosan esett az eső. Úgyhogy ez valamennyi ilyen közösségi élmény is. Az is a lényeg, hogy ezt ne feledjük el, hogy ez just for fun, szóval ez mindenki azért csinálta, mert mókás. Jó feeling volt együtt forgatni, ezt talán majd látjátok a Verkből is. Szóval nem izét kell várni, itt David Finchert. Ez egy 0 forintból forgatott középsuli, nem paródia lesz, hanem remake, nem, reboot inkább, hogy most ez egy pilot lesz. Ezt fel is írjuk ide, hogy ez egy pilot. Ez azt jelenti, hogy egy sorozat első része, ami az alapján eldöntik által, hogy berendelik-e a sorozatot. Úgy lett kitalálva a fejemben, nyilván nem lesz folytatás, amivel ahhoz támogatók kellenének, de hogy folytatás lehetséges. Vannak karakterek, akiknek tényleg tök jó részeket lehetnek kitalálni. Nekem a Skinsben az nagyon tetszett, az, hogy mindig egy karakter áll a középpontban, de a többi karakter is felfeltűnik mindig. Nagyjából egy évadnyi évet ki is találtam, hogyha annyi időnk lenne. Csomóan jönnek majd, hogy még szerintük a középsuli is jobb volt, főleg mert tudom, hogy én kritizálok. Szóval most, hogy én csinálok valamit, abban aztán meg fogja mindenki találni, hogy mi nem tetszik neki. De kicsit sajnálom emiatt a többieket, mert azért nyilván az én felelősségem lesz az egész, hogyha tetszik, hanem ők az én utasításaimat követték, bár vannak ugye, voltak részek, amit közösen találtunk ki. Úgyhogy a következő rész, az maga a rész lesz. A pilot epizód ennek a középsulis. Még nem tudom, mi lesz a címe, majd meglátjuk addigra. Utána megjön egy Verk, amiben lesz egy csomó Verk videó. Hogyha egy neres oligarha lennék, akkor biztos, hogy valahogy belöntenék egy kis pénzt, hogy egy folytatásos dolgot csináljak belőle, mert szerintem amúgy ezért is idegesített fel a középsuli, hogy amúgy ki lehetne ebből a műfajból hozni egy jó sorozatot, csak nem láttam, úgyhogy gondoltam ez a tipikus videó lesz az, hogy csinálj jobbat, tessék, megpróbáltam, aztán majd mindenki eldönti, hogy jobb lesz-e. Én nagyon élveztem a forgatást, és én még adnám, hogyha ezt lehetne egyszer folytatni. Azt is elengedtem, hogy bármennyi bevétel legyen belőle, azt úgy értem, hogy próbálok majd kortárs magyar zenéket felhasználni, és akkor a következő az, hogy nekem ezt most meg kell csinálni, vagyis össze kell vágni. I don't remember later, wait, I pray for better life. Now wake up.